dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 września, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Do Światowej Organizacji Handlu wpłynęła skarga Kijowa przeciwko trzem krajom, w tym Polsce. Chodzi o import ukraińskiego zboża. A właśnie zboże z Ukrainy będzie jednym z tematów rozmów prezydenta Andrzeja Dudy w Nowym Jorku. Święto kina w Gdyni. Rozpoczął się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Ukraina złożyła skargę przeciw Polsce, Węgrom i Słowacji do Światowej Organizacji Handlu w związku z wprowadzeniem przez te kraje zakazu importu ukraińskiego zboża. W tym samym czasie ukraiński wiceminister rolnictwa Taras Kaczka opublikował w internecie obraźliwy wobec Polski wpis. O szczegółach Paweł Buszko. Po zniesieniu w piątek przez Komisję Europejską unijnego embarga na pszenicę, kukurydzę, słoneczniki, rzepak z Ukrainy, Polska, Słowacja i Węgry wprowadziły własne, jednostronne zakazy takiego importu. To nie spodobało się Kijowowi. Ukraiński resort gospodarki stwierdził, że państwa członkowskie Unii nie mogą zakazać importu ukraińskich towarów i dlatego Ukraina złożyła przeciwko nim pozwy w Światowej Organizacji Handlu. Jednocześnie wiceszef ukraińskiego resortu gospodarki i rolnictwa, komentując sprawę na swojej stronie w internecie, napisał: dbam o nasze i wasze rolnictwo. Odniesienie do hasła walki o naszą i waszą wolność zostało ostro skrytykowane przez polskie środowisko eksperckie. Wiceszef Centrum Dialogu imienia Mieroszewskiego Łukasz Adamski napisał, że z dyplomatycznego punktu widzenia wpis ukraińskiego wiceministra jest wyjątkowo głupi. Z kolei były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt ocenił, że minister Kaczka swoją arogancją wzmacnia wrogów Ukrainy w Polsce. Paweł Buszko, Polskie Radio. Kwestia ukraińskiego zboża będzie jednym z tematów rozmów prezydenta Andrzeja Dudy w Nowym Jorku z sekretarzem generalnym ONZ oraz prezydentem Turcji. Chodzi o zbadanie możliwości przywrócenia eksportu zboża przez porty na Morzu Czarnym, a zapowiada prezydencki minister Marcin Przydacz. Polska uważa, że tutaj przede wszystkim trzeba naciskać dyplomatycznie na Rosję, aby odblokowała możliwości transportu zboża przez Morze Czarne. Tym samym zmniejszy się nacisk gospodarczy na granice wschodniej Unii Europejskiej, na granice Polski, Słowacji, Węgier czy Rumunii. Prezydent jest w Nowym Jorku w związku z rozpoczynającym się jutro zgromadzeniem ogólnym ONZ. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau mówił w TVP Info, że obecnie mamy do czynienia z apogeum kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej. Jak podkreślił, kryzys wynika z tego, że żaden z ośrodków decyzyjnych we wspólnocie nie słuchał polskiego stanowiska w tej sprawie. My wskazywaliśmy, że niekontrolowana emigracja, wręcz ta polityka otwartych drzwi, które lansowała pani kanclerz Merkel, musi mieć swoje konsekwencje. No i dzisiaj jesteśmy tego świadkami. Ale tak jak ten kryzys został stworzony, tak nie widać absolutnie żadnego jego rozwiązania w formule unijnej. My zawsze wskazywaliśmy, że trzeba zacząć od ochrony granic Unii Europejskiej. To jest dokładnie to, co robimy na naszej granicy z Białorusią, podkreślił szef MSZ. Rosja i Białoruś przeprowadzała kontrolę polskich dywizji także po tym, jak przestało obowiązywać porozumienie dotyczące kontroli zbrojeń taktycznych. Powiedział o tym polskiej agencji prasowej generał Bogusław Samol. Trzeba było się im poddać, bo takie były decyzje moich przełożonych, podkreślił szef 16. Dywizji Zmechanizowanej w 2009 roku, gdy ministrem obrony narodowej był Bogdan Klich. W 2009 roku generał Samol zrezygnował ze stanowiska szefa zarządu planowania rzeczowego w sztabie generalnym po tym, jak ówczesny szef MON-u odrzucił stworzony przez generała plan modernizacji polskiej armii. Rozbita grupa przestępcza, która zajmowała się wyłudzaniem pieniędzy z urzędów miast i gmin w całym kraju. Straty oszacowano na blisko 11 milionów złotych. Wśród samorządów, od których próbowano wyłudzić pieniądze, były również te z województwa lubelskiego, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi Krzysztof Bokuwiecki. Sprawcy podszywali się pod pracowników banków i posługując się skrzynkami poczty elektronicznej o adresach łudząco podobnych do domen bankowych, oferowali preferencyjne warunki lokat terminowych, a następnie przejmowali tak wpłacone przez urzędy pieniądze. W ten sposób doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 3 jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast łącznie sprawcy podejmowali działania względem 93 urzędów miast, gmin. Skradzione pieniądze oszuści inwestowali w kryptowaluty lub wypłacali je w bankomatach. Zarzuty usłyszały 23 osoby, dwie kolejne są poszukiwane listami gończymi. 16 produkcji powalczy w tym roku o Złote Lwy. W Gdyni rozpoczął się wieczorem Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Uczestników gali powitał w Teatrze Muzycznym dyrektor festiwalu Leszek Kopeć. Witam po raz 24 w moim przypadku na 48 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Chciałem powiedzieć, że wszystkie przygotowania przebiegły bardzo dobrze. Zorganizowaliśmy ten festiwal w sposób taki, jaki potrafiliśmy, najlepiej jak umiemy. Podjęliśmy się też nowych wyzwań. W związku z tym chciałem powiedzieć, że ten festiwal będzie nacechowany szczególnym ciepłem, serdecznością, ładną pogodą. A festiwal potrwa do soboty. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Od razu sprawdzamy, jaka sytuacja w tabeli po ostatnim meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. 6 bramek w Mielcu. Miejscowa Stal przed własną publicznością rozbiła Zagłębie Lubin 4-2. Po golach Szkurina, Domańskiego, Mary Luoto oraz Gettingera dla Miedziowych strzelali Munoz i w końcówce meczu Wdowiak. Liderem Śląsk Wrocław, ale druga Jagiellonia Białystok rozegrała o mecz mniej. Trzecia Legia Warszawa nawet dwa spotkania przekładała z powodu europejskich rozgrywek. Patrzymy, jakie pozycje mają dzisiejsi bohaterowie. Zagłębie Lubin utrzymał się na miejscu 5, a Stal Mielec awansowała z 10 na 6. Dziś odpoczywamy od siatkówki. Reprezentantki Polski pauzują, ale jutro w Łodzi wrócą do walki o przepustki olimpijskie do Paryża, a wczoraj mistrzowie Europy wrócili do kraju. Zdobycie tytułu nie oznacza jeszcze końca sezonu. Już 30 września w Chinach rozpocznie się turniej kwalifikacyjny na przyszłoroczne igrzyska w stolicy Francji, mówi Jakub Kochanowski. Jest to dobry prolog do tego, żeby polecieć do Chin i tam się zakwalifikować na igrzyska, ale nasze podejście na pewno będzie takie samo, czyli z dnia na dzień ciężka praca, dużo pokory do każdego przeciwnika i próba zaprezentowania się z jak najlepszej strony każdego dnia. A program Trzeci Polskiego Radia zaprasza na Biegnij Warszawo, 15. edycję tego wspaniałego wydarzenia biegowego promującego zdrowy tryb życia. Nie tylko bieganie, dystans 10 km nie musi być dla wszystkich, ale jest też spacer, a w zasadzie marsz pod hasłem Maszeruję, kibicuję, właśnie po to, by kibicować biegaczom na trochę krótszej trasie. Idąc, Bogusław Mamiński, dyrektor zawodów, podlicza, ile osób w sumie mogło wziąć udział w organizowanych przez niego imprezach biegowych w ostatnich dwóch dekadach. W samym Biegnij Warszawo, bo moglibyśmy się cofnąć jeszcze do Run Warsaw, w którym oczywiście też miałem przyjemność organizowania. Więc to jest 20 lat, to ja myślę, że nie skłamałbym, jakby to było około 500 000 ludzi, które przebiegło z nami we wszystkich wydarzeniach, począwszy od biegów śniadaniowych poprzez Run Warsaw i Biegnij Warszawo. To bardzo spokojny jestem, że 500 000 przynajmniej z nami pobiegało. Imponująca liczba. 30 września tutaj na Myśliwieckiej start biegu Biegnij Warszawą. Walczący w stylu wolnym Zbigniew Baranowski przegrał pojedynek o ćwierćfinał Mistrzostw Świata w zapasach. W Belgradzie przegrał z Niemcem Erikiem Svenem Thiele 1-6. Jeden błąd kosztował mnie odpadnięcie z turnieju i na pewno powyciągam z tego wnioski i będę nad tym pracował. No tutaj stawka wysoka, bo nie tylko medale, ale i punkty do kwalifikacji olimpijskich. Przenieśmy się jeszcze na chwilę za ocean. W Guadalajarze Magdalena Frenk awansowała do drugiej rundy, pokonawszy Kolumbijkę Camille Osorio 6-1 i 6-2. W drugiej rundzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Wtorek pochmurny, wszędzie możliwe przelotne deszcze, na wschodzie Polski także burza. Termometry pokażą od 19 stopni nad morzem do 25 na Podlasiu. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej masz. Kocham.

zeszłym tygodniu zapowiadaliśmy nowy, solowy album Vince'a Clarka. Bardzo to było dziwne i takie kontemplacyjne nagranie. Rafał kręcił nosem, mówi, no to jest jakieś takie niesamowicie smutne, jakieś takie... Nie, mi chodziło, że takie, jest to takie kruche. No tak, i taka sądzę, że będzie cała ta płyta, ale jeżeli Rafał powiedział, że mu się nie podoba, nie to nasz... Tak nie mówiłem. To nasz klient, nasz perpan i dostał w takim razie takie klasyczne jazu, gdzie Vince pięknie wywija na klawiszu. Prześliczne to było, ale teraz płyta, na którą, jeśli państwo nie zwrócili uwagi, to proszę zwrócić, w zeszłym roku wyszła, jak Tomek Budzyński wydaje coś na solo, to jest zawsze warte uwagi. Pod Wulkanem nazywa się ta produkcja, ale jest ona przeciekawa, bo stańczyk punkrockowej sceny, dyplomowany malarz, niezwykle utalentowany smakosz Franza Kafki postanowił zrobić projekt, w którym będzie rodzinnie. I tak, na gitarze gra tam Stanisław, syn Tomka, ktoś do nas pisze. A okładkę zaprojektowała Nina, córeczka Tomka. Na tejże płycie też usłyszymy Beatę Polak, Mateusza Pospieszalskiego, no i Jacaszka Sławnego. Przepraszam, ale to są po prostu SMS-y od fanów trzeciej fali. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Wyłączyłem głos. No, nie SMS-y dlaczego. Niech przychodzą, ale nie będzie tak bardzo dźwięczeć. Tomasz Budzyński, Kometa numer 8. Niech brzmi. że zakochałem się na dnie. Urodziłem się na wietrze, spotkałem cię na dnie. Nie można mnie uciszyć, nie można mnie uciszyć. Uwolnić się od takich skojarzeń z głosem Tomka, ale również z całym charakterem tego utworu i nastrojem, który przypomina mi Dead Can Dance, ale zwłaszcza jeśli chodzi o utwory śpiewane przez Brendana Perego. I tutaj znów chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić do polubienia profilu Trzeciej Fali na Facebooku, albowiem przygotowałem dla Państwa specjalną playlistę, dwugodzinną. Prezent od Marka i to w ogóle smakowity. Z samymi utworami Brendana Perego i w Dead Can Dance, i solo, i starałem się też jakoś tak fajnie poukładać. I się udało. Jeżeli mają Państwo ochotę tego posłuchać, proszę zajrzeć na profil Trzeciej Fali. I koniecznie napisać z dwa ciepłe słowa, bo Marek się tak stara, on jest taki... Słowa nie muszą być, ale będę zadowolony, jeśli Państwo posłuchają. Coś tam tak. A teraz moment, na który bardzo czekałem. Z wielką przyjemnością chcę Państwa zaprosić na kolejną odsłonę przeglądu piosenek Suzy and the Banshees. Tym razem rok 82, płyta A Kiss in the Dream House, która w całości niemal jest poświęcona obsesji seksualnej. Seks jako po prostu samobójstwo, czyli żądza, która zniewala, która zabija, która miażdży, ale na płycie, co ciekawe, ukazały się też takie wątki, powiedzmy, antypolskie, ale jednak za sprawą Jerzego Kosińskiego, bo znajdą Państwo tam piosenkę o nietolerancji Painted Bird, na podstawie oczywiście tego kłamliwego paszkwilanckiego, ale jednak nieźle napisanego, malowanego ptaka. Ale ta płyta jest też ciekawa z tego powodu, bo osobiście się ogromnie cieszę, że co prawda zespół stracił najgenialniejszego gitarzystę, jakiego miał, czyli Johna McGosha, ale zyskał na gitarze Roberta Smitha. Więc jest to przesympatyczny moment w karierze zespołu i chyba taki, w którym zrywają ostatecznie z punkiem i zaczynają wypływać na zupełnie inne wody. Płytę otwiera ten utwór, który jest właśnie mocno ero. Ale tak się skrada, a potem sami Państwo usłyszą. Za 6:30 do Suzy and the Banshees. Like a wedding. Tyle namiętna Suzy z 1982 roku, a my szybciutko przechodzimy do artysty, który bardzo ciekawie nawiązuje do Elvisa, do Roya Orbisona, do szlachetnej tradycji country. Jednocześnie robi to z takim dystansem, czasem dokonuje gatunkowej transgresji, ale jakież to są dobre utwory. Gość nazywa się Orville Peck, utwór Out of Time, 2022 rok z płyty Bronco. Oh, I'm out of time. Oh, I'm out of time. Headed down the PCH to that Malibu line. Baby, some old blue jeans tells me we got something special. Now I say some things ain't what they see. Run off with the sunrise. Wolisz od Elvisa, tak? Czy nie? Nie, no nie. Elvis to jest Elvis, nie ma w ogóle tutaj, wiesz, to jest inna kategoria, inna liga, można powiedzieć. Dobrze. Liga legend. Ale Orwil jest świetnym melodystą, kapitalne piosenki pisze i naprawdę warto go posłuchać. Skoro już o legendach, to sięgamy po album grupy The Cure, chyba mój ukochany, który bardzo charakteryzuje ich granie. 17 Seconds, mam nadzieję, że państwo kochają i lubią. I to nagranie jest klasycznym przykładem inspiracji literackich Roberta, który kochał Franza Kafkę, choćby za to, że Franz Kafka kochał noc, mrok. Trochę... Już myślałem, że Roberta Smitha. Smith zazdrościł trochę Kafce, że młodo umarł, bo on to miał tę obsesję, że dlaczego tak późno umieram? I napisał, ta piosenka jest właśnie dla Kafki. Inspiracja faktem, że istnieje strażnik, który w zamyśle Boga wpuści nas albo nie wpuści. I teraz At Night, czyli nocą z 17 Seconds. Panie Franz, dziękujemy za prozę pana.

Dzięki WW, dobra robota. Zresztą tych przeróbek więcej można tam usłyszeć na tej płycie i Kasię Nosowską, i właśnie Spiętego, i Kasa. I polecamy, polecamy. Tak, Spięty zrobił tutaj bardzo dużo dobrej roboty swoim wokalem. A przed nami kolejny warsztat przeróbek. Dzisiaj mnogość, można powiedzieć. To jest mnogość rozluźniony. Mnogość i nowość, bo będziemy słuchali Sali Shapiro, gwiazdy wytwórni Italians Do It Better, ale przypominając, co się wydarzyło w Rzymie w meczu Polaków z Włochami. Jest! 3-0! Możemy powiedzieć, że nie zawsze Włosi robią to lepiej. Natomiast ten cover, ta przeróbka jest bardzo udana moim zdaniem, a jest to jeden z najpiękniejszych utworów duetu Pet Shop Boys, utwór Rent. Sali Shapiro przed nami. You bring me food. Z Göteborga, ten klejnocik. Pięknie, to pięknie zabrzmiało, prawda? Powiem ci, jestem wzruszony. Mam nadzieję, że państwo też już tęsknicie za kolejnym spotkaniem w trzeciej fali dziś. Bo my tęsknimy bardzo. Dziś była z nami Elżunia Malinowska, co zawsze bardzo dobrze robi audycję. Bardzo. Marek Pawlukiewicz był też duchem i staraniami, i kciukami, trzymaniem. Tak, kciuków jak zawsze. I zawsze mu bardzo za to dziękujemy. No, Marek Horodniczy oczywiście tutaj wyszukiwał tych smakołyków, żeby hojnym tutaj gestem rzucić na eter. Państwu i samemu też trochę pożreć oczywiście. I Rafał Porzeziński oczywiście również. Powiem państwu, że to jest odczarowany poniedziałek. Niewielu lubi poniedziałki. Ja należałem też do tego grona, a od czasu trzeciej fali naprawdę czekam na poniedziałek. I ja. A na koniec coś pięknego też mamy dla państwa. Grali rok w Polsce i to nawet na Ursynowie występowali. Bardzo ciekawy duet. No, duet bardzo zasłużony. Mamy rok 1997 i epkę Premier Symptoms. Zespół nazywa się R, pochodzi z Francji i to jest taka epka, która się ukazała tuż po płycie Moon Safari, a może tuż przy niej. Niepozorna, ale piękna. Dobranoc! Dobranoc! Pa.